Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam. Ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Terhib-i terhib hadis-i şerifleriyle ilgili dersimize başlamış bulunuyoruz. Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Şimdi sıramızdaki dersimiz 47. hadis-i şerifte. Ve an Mahmud ibn-i Lebid'in radıyallahu teala an Mahmud bin Lebid sahabeden olacak. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi kale buyurdu. İnne ehvefe ma ehafu. Şüphesiz korktuklarımın en korkuncu aleyküm sizin hakkınızda nedir? Eşşirkü şirktir. Öyle şirk el esgaru en küçük. Ben sizin gavur olmanızdan korkmam. Sapıtmanızdan korkmam. Ehli sünnetten çıkmanızdan korkmam. Yani çıkmazsınız. Genel ümmeti konuşuyor. Genel ümmet ehli sünnettir zaten şu an. Şii 200-200 milyon çıkmaz. 1,5-2 milyar ehli sünnet var. 4 mezhep ehli sünnet zaten. Onun için ben sizin sapıtacağınızdan korkmam. Ama en çok korkarım bir gizli şirk var. Küçük şirk var. Küçük. En küçük bir şirk var. Bundan çok Allah ahirette iflas edebilirsiniz. Kalu dediler ya Resulallah. Ve me şirkü el esgaru. Ve ma nedir es şirkü şirk? Öyle şirk el esgaru en küçük. Ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi. Bu en küçük şirk. Biz bir şey anlamadık yani o zamana kadar duymamışlar. Kale buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Er riya'u gösteriştir. Birisi beni görsün diye kılmak. Beğensin diye oruç tutmak. Veya o görüyor diye namazı güzelleştirmek. Görmediği yerde kimsenin patküt kılmak veya hiç kılmamak falan falan bunlar tabii. Çok büyük riya. Yakulu buyurur kim Allah'u azze ve cel. Allah azze ve cel şöyle buyuruyor. Yani hadis-i şerifin içinde hadis-i kutsiye dönüyor. Yani Mevla'nın ahirette ne buyuracağını şimdiden söylüyor. İza cüziye karşılıklandırıldığı zaman kimen nasu insanlar neyle bir amalim. Amellerinin mukabelesiyle. Herkes bir şey yapmış. Namaz kılmış, oruç tutmuş, öbürü içki içmiş, şey yapmış ama burada salih ameller maksattır. İşte hacca gitmiş, umreye gitmiş, Kur'an okumuş, hafız olmuş, işte hoca olmuş, vaaz etmiş, kitap yazmış, dolu güzellikler yapmış. Ama bu işler yarın ahirette bir karşılığa bürünecek. Bu karşılıklar verilirken Mevla ne buyuracak? Tabii herkese şamil değil. Gösteriş yapanlara bu söz geliyor. İde bu gidin. Mahşerde bunu nida ediyor. Kime gidin ilellezine o kimselere ki küntüm siz idiniz. Türaüne. Gösteriş yapıyordunuz. Onlara yani onlar görsünler diye işte kılıyordunuz ediyordunuz sadaka veriyordunuz cömertlik hareketler yapıyordunuz birileri aa ne cömert desin falan. Nerede fit dünya? Siz dünyadayken kimler hakkında efendim onların hoşgörüsünü celbetmek için, medhü senasını efendim kazanmak için onlara gösteriş yapıyorduysanız Ahmet'e, Mehmet'e işte neyse bakana, valiye işte efendim işte, başbakana gösteriş yapmak için namaz kılıyorsun. Yani acayip bir durumlar var. Biliyorsunuz yani. 28 Şubat'ta karılarını açan bürokrasi şimdi bu hükümet var diye karılarını kapatıyor. Yani Allah rızası için olmayan işler var biliyorsunuz. Veya tayinim çıksın, atama bekliyor. Terfi için namaz kılıyor. İşte başbakan namaz kılarsa, cumhurbaşkanı namaz kılarsa bu ne oluyor? Bir teşvik oluyor. Tamam teşvik. Onların tabii örnekliği çok güzel. Ve lakin aşağıdan bazıları işte o müsteşar olayım diye, bürokraside yer bulayım diye veyahut da kademe atlayayım diye dünya menfaatına girer bunlar. Bunlar için namaza başlıyor veya işte ne bileyim hareketler yapıyor. Kısa bir sakal bırakıyor. İşte hayra sanat yapıyor. Bir derneğe vakfa falan bir göstermelik yapıyor bir şeyler. Ha neden beni araştırırlarsa beni Müslüman bulsunlar falan. Şimdi bu riya bu şirk bu. Bu Allah'a ortak koşmak bu. Günahkar tabii kafir olmaz. Kafir olmaz ama yazık olur. ahirette bütün amelleri boşa gittiği gibi. Bak bu siteme maruz olur. Gidin o hangi kimselere dünyada gösteriş yapıyorduysanız. İşte valinin yanında yer edileyim bir git. Emniyet müdürüne, polis işte namaza başlıyor. Emniyet müdürü namaz kılıyor, beni görsün falan. Komiser yapar belki falan. E şimdi gidin onlara diyor. Mevla buyuruyor. Kime gösteriş yaptın? Ağana, paşana. Gidin onlara diyor. Niçin? Tanzuru. Bakın. Hel tecidune, bulabilecek misiniz? İndevm. Onların yanında cezaen. Bir karşılık bulabilecek misin? Geleceksin vali beye. Mahşer burası. E ne olacak? Ben namaz kıldım, oruç tuttum. Ne yapayım evladım diyecek. Bana ne bundan diyecek. Ya işte ben size gösterdim ya, bayağı ben sizi görün diye yaptım ettim bir şeyler. Ne yapabiliriz? Buradan bir sevap karşılık çıkartabilir miyiz? E yavrum ben de sevaba muhtacım. Ben de Allah'tan sevap bekliyorum. Benimkileri de reddederse ne olacağım diye. Ben de korkunç değilim. Ben sana ne verebilirim diyecek. Dilencinin dilenciden dilenmesi gibi. Sen gitsin orada başbakanı buldun. Ben sizin döneminizde işte şu namaz kıldım, oruç tuttum. Bana ne ya diyecek. Benim için mi kıldın? İşte ben öyle biraz niyetlerim de vardı. Siz de göresiniz, beğenesiniz. Beni yüksek yere getiresiniz. Falan falan. Ya git işine ya diyecek. Ben başımın derdine düşmüşüm. Canımı kurtarmaya uğraşıyorum cehennemden. Bu da gelmiş bana ne konuşuyor. E gidin bakın diye Mevla buyuruyor. Bakalım bir karşılık bulabilecek misiniz? Senin gösteriş yaptığın adam senden aciz. Cenneti yok seni soksun. Cehennemi yok seni sığındırsın. Kurtarsın. Azabı yok, hesabı yok, sıratı yok, mizanı yok, havzu yok, kevseri yok. Bir şey yok. Bu adamın neyine göstereceğim ben? Yapmayalım. Biraz kafamızı çalıştıralım. Ya. Bir kayış olur, kalp böyle bir döner, fırıldak gibidir. Tak! Hemen bir toparlanma. Ama bu sohbetleri dinlemezsen, karşı hata geçemezsin. Çünkü nefis şeytan sana bir bindirir, kafana bir sokar, ha falanca da görüyor, ha dikkatli kıl falan hareketleri. Hemen kalbinden, tabii namazın içinde estağfurullah çekemezsin. Hemen kalbinden aman ya Rabbi beni kurtar bu şeytanı. Başıma gelen belaya bak, o benimki, o beni görse ne olur falan. Bu vaazlar aklınıza gelmeli. Bu vaaz nerede lazım? Bir riya, şeytan bir riya operasyonuna girince bu vaaz aklına gelerekten onu bertaraf etmek için karşılık olarak bunların hafızanda kalbinde yerleşmesi lazım. Ama sohbet dinlemeyen adam ne olur? Şeytana esir olur. Çünkü neden? Karşılığı yok. Şeytan ve nefis tarafı hücuma geçtiği zaman karşılığında ayet bilmez, hadis bilmez, sohbet dinlemez, riyadan nasıl kurtulacağını duasını okumaz. O dualarım kitabında var, riyadan kurtulma duası. Burada da gelecek birkaç hadis sonra, tergib-i terip'te sırada gelecek o da. E sen şimdi bu durumda aklına bir riya geldiği zaman onu bertaraf etmenin şey ilacı ne? Hemen bu hadistir. Mahşerde rezil olurum. Mevla buyur bana git ondan al sevabını bakalım var mıymış onun yanında bir şey. Bana ortak mı koşuyorsun? Allah buyuracak ben rezil olacağım mahşerde. Hiçbir namazımı, orucumu, hayrını görmeyeceğim diye bir düşünce olması, tefekkür lazım ki riya bir giriş yaparsa sen de ona karşı cihat, sabır yap. Şimdi mihraba niye mihrap deniyor? Mihrap harp kökünden geliyor. Harp Arapçadır, Türkçe savaş. Peki mihrapta ne var? Kur'an-ı Kerim'de niye diyor küllemade harp? Zekeriya el mihrabe. Meryem validemiz mihraptaydı diyor. Ne demek mihrap? Harp yeri. Savaş alanı. Ya ne savaş alanı? Namaz kılıyoruz mihrapta. Kıldırıyor imam. Savaş işte. Ne demek savaş? Nefis şeytan bir riya sokar. Bir kötü fikir sokar. Namazın vesveseye sokar. Namazın iptaline çalışır. En azından huşu bozar. Gizli şirke sokmaya uğraşır. Şeytanla nefis hücuma geçiyor. E sen de ne yapacaksın? Karşı taraftan savunmaya geçeceksin. Hatta savunmaya değil, püskürtmeye. Hatta püskürtmeyi de ileri geçip saldırıya geçeceksin. En iyi savunma saldırıdır demişler harp taktiklerinde. O zaman sen bunu, bu savunmayı yapman için elinde ne lazım? Silah lazım. Bu işin silahı ne? Ayet ve hadis. Ne buyuruyor Rabbimiz? Estaizu billah. Femen kâne yarcûlikâ Rabbi. Kim bana kavuşmayı, güzel kavuşmayı umuyorsa, kim benim rızamı alarak huzuruma gelmek istiyorsa, kim mahşerde benim huzuruma çıktığında, ey benim kulum senden çok razıyım, ne mübarek adamdın, dememi istiyorsa, Kehf suresinin son ayetinde, fel ya'mel amelen saliha. Salih amel yapsın. Tabii ki namaz, oruç, hac, zekat. Salih amel yapacak. Bozuk amel, içki, kumarla gelen bana lekiyallahu aleyhi gadban. Namazı 5 vakti terk eden, kazaya bırakan, tadil erkanı gözetmeyen Allah'ın huzuruna çıktığında Rabbini kızgın bulacak. Eyvah, cehennemden beter, Allah'ın gazabı ya da bu yakar. Ama bana rızam üzere kavuşmak isteyen ne yapsın? Salih amel yapsın. Evvela bir defa yaptığın iş düzgün olacak. Yani namaz, oruç gibi ibadet olacak. Yetmez. Ve la yüşrik, ortak koşmasın. Bi'ibadet Rabbi. Rabbine yaptığı ibadete ehada, kimseyi ortak koşmasın. Rabbine yaptığı ibadete kimseyi ortak koşmasın. Bu namaz Allah'a mahsustur. O görsün, bu beğensin, şirke girdi. Bu ayeti alacaksın beynine ki silah bu şimdi. Aman ya Rabbi, ben Allah'ın huzuruna gazban mı çıkayım? Rabbim bana gazban mı olsun, kızgın mı olsun? Bu ne büyük bir şeydir. Ha, bu adamların beni beğenmesi Allah'ın gazabını söndürür mü? Hemen bunu düşünün. Ondan sonra bu hadis-i şerifler. Gidin, kime gösteriş yaptıysanız ondan sevap alın. Varsa onlardan isteyin. Benim yanımda alacağınız yok. Siz o gösteriş yaptınız Mevla buyuracağını. Bu hadiste şimdi okuduk. Ya bunlar senin elinde olmazsa ne olur? Laz'ın hikayesine döner. Adam işte kavga etmeye tutuştu. Vurdu ona işte bir bahaneyle o vurdu ona. Ondan sonra vurdu efendim, o da düşüyor, kalkamıyor. Bir daha vuruyor, bir daha düşüyor, bir daha vuruyor. Öbürüne dediler, ulan sen Laz'a dediler, sen hiç mi dediler? Bir şey yumruk vuramadın, hiç mi kendini savunamadın? Vuracağım ama dedi, dikine duramıyorum. Yani demek istiyor ki ayakta duramıyorum ki diyor, bir vuracağım şimdi. Kalkıyorum küt aşağı, bir vuruyor bana diyor. Duracağım ama dikine duramıyorum. Şimdi adam dikine dursa ben de bir şey yapacağım diyor. Senin durumun buna döner. Ayet bilmez, hadis bilmez. Bu sohbetleri dinlemeyen adam riya girdi. Dikine duramaz ki, şeytan nefis mihrapta harp başladı yani. Namaz kıldığın seccade mihrap. Harp alanına girdi, savaş alanına girdi. Nefis şeytan hücum etti. Vesvese, gösteriş, şu bu soktu kalbine. 40 senelik hatırlamadığı şeyleri hatırlatmaya başlıyor zaten. Namazda geliyor her şey adamın aklına. Ondan sonra sen ne yapacaksın buna karşı savunma? Hadi vur bir şey. Ya vuracağım ama dikine duramıyorum. Yani demek istiyor ki öyle bir saldırı ki ben kalkamıyorum ki, düzel kalkamıyorum ki nefse şeytana bir yumruk çekeyim. Çünkü neden? İlmin yok. Şirkten nasıl kurtulur, gizli şirkten? Ayet hadis bilmiyorsun. Arapça bilmene lüzum yok. Bu manaları hıfzına al. Nerede lazım? Riya anında lazım bunu düşünmek. Yoksa arkadaşlar, muhabbet, hocalar vaaz ediyor. Birbirini oyalamanın manası yok. Bir şey lazım olduğu yerde kullanılmak için alınır. Lazım olduğu yerde kullanılmıyorsa ama o şey alındıysa israftır. Yani madem vakit zayi etmeyelim, bu hadisleri dinliyoruz ya. Yeri gelince amel edelim. وعن ابي سعيد بن ابي فضاله رضي الله تعالى عنه. Bu zat mekane idi, mine sahabeti, sahabeden idi Ebu Said Hazretleri. Kale, dedi ki semi'tu, ben işittim. Kimi? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kainatın efendisini ben işittim. Yakulu, buyuruyordu, kulaklarımla duydum diyor. Ne bahtiyar insanlar, kainat efendisine kavuşmuşlar. İza cema'a, topladığı zaman kim? Allah ve Allah Teala. Kimleri? El evveline, öncekiler. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bütün yaratılmış insanlar. Cinler de var. Onların babasının adı Can. İslamoğluna göre Adem Aleyhisselam'ın da babası var. Ulan madem babası var, onun babası nerede? Onun da babası var. Onun da babası. Nereye gidiyor? İlk baba kim? İlk baba yok. Ne oldu? İlk baba maymun. Öyle ya, şimdi sen gittin burada Adem Aleyhisselam'dan evvel ne isim biliyorsun? Ne kimsenin adını verebiliyorsun? Ne bir siyerde var, ne bir kitapta var, ne bir tarihte var. Ne Yahudi uydurmuş bunu, ne Hristiyan uydurmuş bunu. Kimse Adem Aleyhisselam'dan gerisinden bahsetmiyor. İlk insan olur, Kur'an söylüyor. Bu diyor Adem Aleyhisselam, babası var. Nereye kadar gideceksin, babası var, dedesi var? Bir yerde duracaksın. Durmadığın zaman evrim teorisine gidiyorsun. Demek Allah durduğu yerde topraktan adam yaratamaz demektir o. Onun için öncekileri topladı. Bize göre Adem Aleyhisselam'dan sonra mükellef insanlık yaratılmış. Kur'an'a göre. Ama İslamoğlu'na sorarsan geride daha ne kadar var belli değil. Zaten ona sorarsan acaba mahşerde Allah toplayacak mı onları, o da belli değildir zaten. Gerisi yanlışsa ilerisi de doğru çıkmaz. Çünkü ilk düğmeyi yanlış düğmelersen alta doğru yanlış gidecek yani. Öncekileri cem ettiği zaman velâ hirîne, sonrakileri. Sonrakiler işte bizim gibiler. Öncekiler eski ümmetler, sonrakiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti. Bizim ümmetimize. Yevmel kıyamet. Kıyamet gününde Allah bir araya getirdiği zaman liyevmin, öyle bir gün için ki la raybe şübe fi onda. Liyevmin öyle bir gündeki de olabilir. Lem orada fi manasında zarf kabul edilir. Evet. Hani ayet-i kerimede de buyuruyor ya yevme yekûmun nâsû, insanların kalkacağı gün kabirlerinden mahşere li rabbil âlemin, alemlerin Rabbine hesap vermek için kalkacakları gün. İşte o günde Allah Teala hepimizi toplayacak. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar artık bizden sonra kimler gelecek biz bilmiyoruz. Ama 7 milyar dünyanın nüfusu katlanarak gidiyor. Artık kaç yüz sene daha kaldıysa artık bayağı bir nüfus çıkar. Tabii ki eskiye göre şimdi bir 7 milyar, eskiden şu andaki 7 milyar belki eskiden 1000 senelik insana tekabül eder. Şu 100 sene belki gerideki 1000 seneye tekabül eder. Çünkü çoğala çoğala ilerlediği için. Nada ida edecek, seslenecek, haykıracak, münadin, bir münadi yani seslenici, müezzin gibi ida edecek. Herkes toplanmış. Bütün herkes mahşerde tiril tiril titriyor. Mevla'nın hesabı başlayacak şimdi diye ödü kopmuş. Güneş tavan boyu yaklaşmış. Millet ter gölüne batmış. İğne atsan hakikaten yere düşmüyor. Böyle iç içe girmiş. Kimsenin oturmaya yeri yok. Herkes ayakta çivi gibi duruyor izdihamdan. Men, Rabbiniz buyuruyor. Her kim kâne idiyse eşrake, şirk koşmuşsa fi ameli, yaptığı salih amelde, namazda, oruçta, hacda, zekatta, lillahi, Allah için yapılması gereken. Ya hac Allah için yapılır ya. Namaz Allah için kılınır. Başkasına kılınmaz. Eğer burada ehaden bir kimseyi dahi Allah'a ortak ettiyse fel yatlub, gitsin o arasın istesin. Neyi sevabı? Şimdi sevap isteyeceksin. Namazın bir sevabı konmuş. Oruca bir sevap konmuş. Hacca bir ecir konmuş. Zekata bir mükafat konmuş. Ne olacak şimdi adam? Geldi ahirete. Alacağın var mı? Alacağın var. Kimden? Allah için yaptıysan Allah'tan. Ama kime gösteriş yaptıysan ondan. O zaman gitsin sevabını istesin. Min indihi, o gösteriş yaptığından kimi ortak koştuysa Allah'ın ameline ondan arasın. Fe inne Allah, çünkü Allah Teala ehneş şuraka ani şirk. Şirkten, ortaktan münezzeh olanların en zenginidir. Yani en ihtiyaçsızıdır. Yani dünyada bile bazı insan ortak istemiyor ya bir işine. Adam ben ortaksız çalışacağım diyor. Ortak beni mahveder diyor. Yani ortağım yok diyenler var. Diyenler var ama onlar uyduruyorlar. Çünkü ne kadar ortağım yok desen de mutlaka dünyada senin işini yapan çıkar. Sadece sana mahsus bir kuvvet yok sende. O zaman ortaksız olan bir tek Allah'tır. Hakiki ortaksız olan bir tek Allah'tır. Şirkten münezzeh olan. Başkası yoktur. Yani Mevla buyuruyor ki şimdi sen benim için namaza durdun. Falan adam da görsün diye niyete geçirdin. Ne oldu bu sefer Mevla buyuruyor? İkimizi o işe ortak ettin. O belki oradan razı olabilir. O gösteriş yaptığın adam kendine göre payı varsa alsın diyor. Ama ben buradaki payımı da reddediyorum diyor. Yani sen Allah için namaza durdun. Tabii niyetinde ben varım. Ben varım ama karıştı. Karışık işi sevmem diyor. O zaman tümü onun olsun diyor. Benden alacağın kalmasın diyor. Anladın? Bu değişik bir mefhum söyledik şimdi burada. Ve hani Ebu Hureyre'de oluyor Allah-u Teala. Ebu Hureyre hadisine kale dedi ki kale Allah. Allah-u Teala buyurdu ki bu hadisi kutsi şimdi. Ene ben Allah buyuruyor. Eğne şurakai. Şeriklerin en zenginiyim. Neden hani şirk? Şirkten, ortaktan uzak olanların en ihtiyaçsızı benim. Yani ortak istemeyenlerin. İşte ortak istemeyen insan da olur, cin de olur. Ortak istemezsin ama mutlaka ortağın olur. Çünkü neden? Senin yapacağını başkası yaptığı için. O işte müştereksindir yani. yemekte, içmekte, uyumakta, şunda, bunda. Senin ortağın çok olur. Her işte yani. Sanatlarında, hünerlerinde, sen hepsini orada yapar. Dolayısıyla ortağım yok hesabına giden. Evet, ortak istemeyen insan, ortak istemeyenler var. Ama ortak istemeyenlerin içinde gerçek ortak istemeyen ve ortağı olmayan bir tek benim. Çünkü öbürleri mutlaka ortağa çıkar. Femen er kim amile işlediyse li benim için, benim için. Namaza duruyorsun. Ne diye? Niyet ettim ya Rabbi Allah rızası için. Oruç öyle, hac öyle, zekat öyle. İhrama giriyorsun. Lebbeyk diyorsun. Ya Rabbi senin için. Lebbeyk Allahümme diyorsun. Ey Allah sana buyur diyorum diyorsun. Davetine icabet hep Allah için. Şimdi benim için bir amel. Li benim için amelen. O amel bana yakışır. Başkası için yapılmaz. Ama eştrake ortak etti fi ona gayri benden başkasında kat içine. O da görse iyi olur. Şuna da duyurtsak iyi olur. Fe ene ben minhu o işten, o amelden, o namazdan, o oruçtan. Beriun çok uzağım. Asla onu sahama yanaştırmam. Kabul alanıma sokmam. Ve o amel yaptım ben bir namaz kıldım, bir hac yaptım ya kaç bin dolar masraf ettim. 20 gün 30 gün orada ne kadar çile çektim. Burada hiç mi bir şeyim yok benim, hepsi mi gitti ya? Gitmedi diyor. Bana gelmedi diyor. Lillezi o kimseye gider ki eşrake. Kime ortak koştun? Ya ama ben senin için yaptım. Arada bir kişi de görsün diye bir şey niyet ettim yani. Bir karar verdim ama arada sokuşturdum onu ya. Amelin tümü senin için. Mevla buyuruyor ki tamam da en ufak bir ortak kattığın zaman ben bu işe gelmem. Ortaklığı hiç istemem. Onun için tümünü ona verdim. E tamam ona verdin. Onda da bir şey yok. Eli boş, cebi boş. Adama gittin mahşerde. Allah bu amelimi sana vermiş. Sen bana ne vereceksin? Adam diyecek. Ben kendime alamadım ki bir şey sana vereceğim. Benim daha mizanda günahım sevabım tartılınca ne olacağımı düşünüyorum. Sen ne konuşuyorsun ya? Benden ne bekliyordun da beni bana gösterdin? Dünyada belki bir terfi ettin o gösterişle. Veya adamın kızını aldın veya parasını aldın veya borç aldın. Yani dünyevi bir menfaat belki temin ettin. Ama adam diyecek ki sen alacağını almışsın o zaman. Ben ne vereceğim sana? Onun için Mevla buyuruyor. Benim için yapılması gereken ibadetler ve salih ameller en ufak bir şirkete, ortaklığa tabi tutulamaz. En ufak bir hisse katıldığında içine ben tüm hisselerimi devrederim Allah buyuruyor. Yani benim rızam için durmuşsun etmişsin beni alakadar etmez. Ben ne yaparım? Bütün yaptığını o bir anlık. Peki efendim 30 günlük hac amelinde bir anlık gösteriş niyetiyle beraber tümünü benden uzak eder. Ben ondan uzak dur. 10 saat namaz kılsan hatimle teravihle bir gecede hatimi bitirsen evet arada bir şirk koysan gizli şirk riyaya girsen gösterirsen işte şurada gördüğüne sevinsen yani görsün diye karar etsen niyet etsen Mevla buyuruyor ki o 10 saatlik ibadetin 5 dakikasında bu iş karıştı ama ben hisselerimi devrederim. Çünkü ben ortaklığa gelmem. Evet Allah'ım cümlemiz gizli şirkten, riyadan, sümaden işitsinler, desinler, beğensinler düşüncelerinden muhafaza eylesin. Mutlaka ihlas nasip eylesin. Ölmeden ihlas nasip eylesin. Amellerimizi zayi olmaktan muhafaza eylesin. Kendinden gayrini bize düşündürmesin, göstermesin. Amelimize zerre kadar şirk bulaştırmasın. Allah'ım bizi ıslah eylesin, hidayet eylesin. Kalpler seninle de Allah'ım dilediğin tarafa çevirirsin. Kalbimizi riyadan ihlasa çevir ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi. Kalbimizi ya Rabbi mecazdan, ya Rabbi sen taklitten hakikata çevir ya Rabbi. Gerçek manada kulluğa muvaffak eyle ya Rabbel alemin. Amin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kesiren. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin.